أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها نصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سوره نساء شروع شو پاغی کی اول عیسی کی شپاڑس احکامات بیان دل. اول حکم پدویم آیات کی بیان شو چی دا یتیمانانو دا مال خیال ساتا حفاظت کوا. دویم نمبر حکم وان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتاما حفاظت دا نفوس دا یتامو جنکو یعنی یتیمی سرا خنشی کولی یر در سردا چی انصاب بونشی ناغی سر وادم مکوا. دریم نمبر حکم واتو النساء صدقاتهن نحلا اتاو المهور وعده کولیشی وعده که نو مهر امور کا سمهر دی تڑلی اغور کا دوکی مکو کرائی بندی چان امر اوڑا. سلورم نمبر حکم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي اغا بيوقوف لا چه اغا يتيم ده معشوم ده اغا تمال مها والا كوا. فنزم نمبر حکم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون اتاء الحقوق اغا مستحقين تحفل حق والا كا میراث کی دچا حق رسی ہر سڑی تک پل پل حق والا کا. نوس دے زینا اللہ رب العزت فرمائی چول یخش الذین لو ترکو من خلفهم ویودیری آغا کسان کچری فریخ او دلیشی رست ددیونا یعنی وليخش الذين ودري يا كسان لو تركوا كشر دا فريد من خلفهم رسد فلزاننا ذريتا اولاد زعافا كمزوري خافوا عليهم شريك دا فدي وباندي. مطلب دا دے چی دا بل سری یا دا ورور یا دا رشتدار یا دا فلوان یا دا کلیوال فلارو پات شوی دی والا والا مرگوڑی بچی پاتی شوی دی ناغی خیال دا چی وسا تا لکزان تا سوچ وکا چی زما دا بچی دی او زد دی دنیا نلال شما دا یتیمانان پاتی شی ستا پا زلکی خبگان و یر رازی نو دق شانتی دا غواغ بچو پا زیبن اخپل بچی اسرکا او ویری گر اللہ نا چرتا پی ظلم و نکی مال چرتا لوٹ نکی چرتا آغا رجیز مکا ستارا سیدلی دا آغا کارا قیمتیز مکا آغا والا بدل نکی مخی مخی دا بلوغنا چرتا زیادتی و نکی اخپل بچی اسرکا. نبا مای والی اخشل لذینا ودیری یا کسان لو ترکو کچری فریل دی من خلپیم رست دادنا ذریتن آغا اولاد زعافن کمزوری خافو علیهم چی دیریگی پا دیوبان دی فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ نُدَادِدَ اللَّهَ نَوِيْرِهِ وَلْيَقُولُوا أَوَّيْدِ دِوْتَا قَوْلًا سَدِيدًا اَغْوَيْنَا حَقْ مَزِدَارًا وینا برابر خیسته وینا دی ورته کوي هغه مزیدار خبره دی ورته کوي ورته وای بچیا تب غټ شي او دا ټول ستا مال دی تا ته به حواله کوم دا زما نه دی زه محافظ یم د یوې روپۍ حساب به تاله در کوم خیسته خیسته خبرې ورته کوه ورته ووایه بچیا ستا پلار نشته دی زه ستا پلار یم څه ترې ضرورت راځي ما ته وایه بیا تخویف ورکی سوچی اتیمانانو مال خوری ورمی ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما بیشکا کسان چاگا خوری مال دی اتیمانانو پا ظلم سرا انما یاکلون پی بطونهم نارا بیشکا دا چای پا خپلو خیٹو کی آغا ور آغا شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه اللہ آغا با واقعاتو کی رازی وی آغا پا گاون کی و بودای و و خزا و تاغی خاون مر شو خاون مر شو یتیمانان بچی پاتی شو وارا وارا وی دی خزی پسی مخامی کول خیرات پسی کاؤ جنی شیخ سیب وی چی ما تی جواب را ولی گو چی تب لازمان رازی نو ما خودا چی رد کولی نشو چی دی خلقو تا ایک دم دیسی وای نا نمانی چکر جوڑی گی وی ما دی زد دیگ دا جو ای روٹی پروگرام وچو وقی پخیش وی وی زیر آوخ تمزم برا لما وی چی کلا دا وقی راوڑی شوی او دا خیط ور ملیان ولا راوستلی شو دا سو چی پخیط مندی زان وجنی و چې دا رال دام کې ناستو دلته اعتمانانو را منډې کړې او هغه هغه کاسو ته کې ناستو نو وایي دا دابی ولګې دا دا وړې ټول وځغله وچې ځي هغه اعتمانان یې دغه روټۍ نه پاسوله وایي مولیان اوس ګورې شروع نه کوي نه خوري وایي ما دې هغوی ته ویل چې ابۍ ته کور ته ځه دا ستا نه شرمېږي دا ځکه نه خوري وایي هغه مې کور ته ولېږله ما چې زه اوس کار وکړو اوس به زه د مولیانو خوښ شم یا مولای سے پکیو دی بسم اللہ کوئی و ایما وی چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما دایت موتا تلاوت کو چی آکسان چی آخری دیتی مانانو مال پا ظلم سرا خیٹو پورا چی او شروع شما دا آیاتون ایتی مانانو بارا کی مورتا سم رایتونو ٹول مورتا ہوئل او پا دی بیان بیان کی آیت مانانو تم اشاره ور لچه راشای اگر آل او زر یو طرف تا غیر وخی ورکم چه وخی خورای ده او بل طرف تا مولیانو تا تقریر مشروع کرده ده چونه ظلم کوئی ده ایتی مانانو مال خورای ده نو چه کل آقا ایتی مانانو اگر وخی خو خورده لارو ما بیان ختم کو وی مولیانو سا در گیر آواغ استا و ما تبیو چه اون بستا سر گورو زمونگا در خیط کار تا خراب کو ما جی زر بیبا گورو خودی ده ایتی مانان می مارن کلو زی وست و جرال ما لگ سا کوچو آبای را لارا تیویر چی دی مولیانو خروتی نه ده خوڑی دی طولی وخی خوڑن بینی اما دی تا خبر می اگا خو خپش ولی اگا وی چی مول اخر چرگان پخی او دی تشی وخی را ولی دی چرگان پکی نو نو دا دی وجی نا اگا خپشو نو اگا بودی ور تا هم قار شو اگا مولیانو تا او اگی وی چی نن نباد وزد چر تا دا چی مولیانو ما دی روتی نا خورما نو دی وجی نا دا ظلم پا دی ملک شروع الحمدللہ علماء کرام آغا جد جهد و داغید وجنا آغا ظلمون ختم شو نو برمائی ان اللذین دا اس قاتی ملیان چی کم دی و یو کلی کی یو سڑی ہو او دا آغا سڑی فلار افاد شو چی فلار افاد شو نو ملا و اکثر عبداتی ملا چین آغا سرسایانو تناسی خیراتونو تناسی امری په انتظاری کله به مړی کیږي نو چې کله د سړی پلار مړ شو نو وایي دا مولای صاحب یو څو ورځې بعد راغی د سره کېناستو ورته وایي چې پلان کیا ستا پلار مې په خوب کې ولیدو ډېر ښایسته په قبر کې و ډېر ښایسته ناست و خوشحاله خوشحاله و خو وږی و روټۍ نه وخوړلې په کېټه یې لاس وهل وږی و نو ویل مولای صاحب اوس زه څه وکړم وایي ته داسې وکړه چې سری کور کې وړی وریجې مال راکا خیراتي ورکه چاله په خیراتونو کې زه ډېر حقدار یم مال یې راکا نو هلته ستا پلار به موړ شي په کټه باندې هغه چې وړو څه کتلې جوړ کړې مولای صاحب لا سټیم تېر شو مولای صاحب بیا راغی مولای صاحب ولې خیر دی وای خیر دی ستا پلار مې په جنت کې ولیده په خوب کې دا ڈرقی کول او خموڑ و خو جامع زڑی وی جامع سرعی سرعی وی جو ای خواه موست و ایستو اکم ای کناغا جامع کپڑی سی اغراو رمالا انشاءاللہ اللہ باغتا ورس ہے او ٹک دا ورغ ایسا کپڑی کسری و کپڑی والا ٹولی ورسی اللہ سٹین تیرے دا سرعی دیارا روان دے ولی وی پلار می دی ولی دو خشتا سپین جامع اوستی جامع و ترشی دلی و پاکیتا مولو خو پا سر سر تو رو بس پٹکی ٹوپی سی نو وی سو کم ورش کا پٹکی ٹوپی سی اگر آولا آچو ورگلے رے پٹکی کتلے رے ٹوپی داگے والا را وڈی ورکڑی دی سمو دا پس بیار آگلے رے وی پیزار ہے نو پٹکی پسر کرے و جامی میں پکیٹا مور خوبتی سفلی شیدری شیدری سفلی پک بکری و جنت چی کردی دو اوی خواہ نو سو کم ورش پیزار داگا سی نور آولا یا خیراتی پیزار ورکا آگا والا پیزار ورکڑے رے سڑی سوچ کرے رے چی یار دا مولا خو دیر وان دے دلتا زما ابے جون دے دا او قدم ولئی سی براش براز ما تا وئی چی جنت کی وخو یوازی ون وئی دے مولا مور برانا بودی دیا بس خو ما نو پا دے سوٹ کشیر دے چی دا مولا زما دے مورا چی دا مور رانا وانا کلی سوٹ پی جان سرا گوری مولئی سی براغلے دے مولئی سی دا پی مخی شوئی دے سڑے وئی تا خو ما شا اللہ دیری خیستا خیستا خبری ما تا وکرے ما دا پلار دا خیرخواهی دا پارا خو زما پلار ما پا خپل پا خوب کی ولی دا غو پا دنیا کی پا دی زنگون باندی به درد رد لو نو چه کرو به درد را آگه نو آقا بیا منگا و دا غو وست برا من سرک لاغا من مو دا آقا دا نو آقا با دا آقای سر خشو نو مولای سیب چه تس اک تال دست کوم نو آقا تا داریک رسی نو تلک کینا دا ما پلار تا دیر تکلیب دی دست سیخ سور کوم را اولو ما چستا پا دی زنگون کینا دی پلار می خشی آو دیگ دا نو آجی خور دا سره بیا سیخ سور کر آقا مولا تخت دلی دی مولا و چا بیا رسوله بی نو مولان دا کارونه کوي د مولا د وجې نه ټوله معاشره خراب شي نو ورما ان الذین یاکلون اموال الیتاما بشکا کسان چې هغه خوري مالونه د یتیمانانو ظلما په ظلم سرام انما یاکلون فی بطونهم نارا بشکا دا اچي په خپلو خېټو کې اور او دا څه طریقې دا بدعات چې کوم دي آغا مولانا عبدالحق حقانی خپل تفسیر کې لیکي اووم نمبر جل کې د سورې جمعه په تفسیر کې وایي دا اکثر طریقې د اندوانو نه ایجاد شوې دي اندوانو دا طریقې دي دا مخامی دا حلواګانی دا حلواګانی په خی دا ورقې دا ولي وجهلتي مړي دا زید مړي نه دا حلوا تاویږي نو چې کله ماران لړمانان راشي مړي چې چینو دا حلوا ویني نو بیا غا حلوا خوري هغه مړي ته بچي نو زماستا کړو کې هم دا رواجونه اکثر خلک دا بدعات کوي دا اسقاط خور ملیان دا خیٹی والا ملیان آغا دا حق نہ بیان ای دا پلی خیٹی دا وجنا کا بیان کما نو زما خیٹی دا با خطرہ جوڑا شی اگور ایو زیکی و یا مولی سی بو او چرتا خیرات چا کڑے ہو دا غشان دی خیرات دا چکلا مولی سی بلانر مولی سی پاری غنو ویل دا سابق سی بغو ایز دا زخو ادگار رہن دا سابق سی بدا سلاک سی ما دا بچے بدا سلاک سی دا آغا چکل وی لالل تی دمر روٹے وکڑا تی بیر اتلے نشو چرا اتلے نشو نو کسانو لکا دی پسی انما یا کلون فی بطونی ہم نارا وی بیشک دیو آج پا قبلو خیٹو کی وورو اکل تو بط نارا بوی وی ما روٹے وکڑا او پا خیٹا دک پا خیٹا باندی دمر خوراک کئی چی دا مرے پوری نورا پا کی دیگی نا نو مرے سے چکپل زیلی گلے لے وردوی جلانشا او زما په دې په دادر شي هغه دې غلې دې روټي دا پارا نو هغه چې کله تلې دې نو چې روټي خوړلې دا بیا راتلې نه شي کسانو لاسونو نه نیولې دې یو طرف ته بل طرف ته ماموري ماموري په لګې کور تر راځولې دې چې کله پلار خبر شي به چې ونی دې دې کې اورا روانې وي خبر خو نه کړه پلار ولې وای روټي می ډیره کړې نو وای څنګه چل دی وګبې څنګه رااله وای خپی دی لگاولی جو او خپی می لگاولی پیزار ہے پسی سره دی ستا خو دی غرکا زبا چیران دی پا کٹ گی روڑا موتالا خپی لگاولی شوی دا خیراتون او کل نا کلی نو دا ظلم پا دی ملک شروع الحمدللہ زمونگ دا علماء پا وجہ باندی آغا حق بیانی دا غیر دا وجہ نا آغا بدعات اکثر ختم شوی دی وطن بازی انیم زیکی دی نو برمائی ان اللذین یاکولون اموال الیتاما ظلمن بشکا کسان چی آغا خوری مالونا دیتی مانانو پا ظلم سرا انما یا کلونا فی بطونی ہم نارا بیشکا دا چی پخپلو خیٹو کی آغا وورو وسيصلون سعيرا او زرد چې دا باور نه وځي هغه ګرم ورته د لمبو والا ورته سکروټې خېټه کې اچي هغه ګرم ورته باور نه وځي وایي کله چې چا د یتیم مال خوړلی دی قبر نه پاسي نو د سپېږمو نه به داسې لوګي خېږي لکه څنګه چې د خښتو د بټۍ نه بره لوګي خېږي او دغه شان چې هغه حدیث دی مشکات شریف اول سر کې ذکر شوی دی وایي اتقوا من سبع المبقات المهلکات داغه وو هلاک شوی چیزونو نه ځان وساتی چې تا هلاکی عصری آی که شرک هم ده سحر هم ده قتل النفس هم ده زنا هم ده سد هم ده او داغه شانتی واکلو مال الیتیم ده یتیم مال چې څوک پرې هم پکې ده یعنی زنا سره شرک سره دا برابر کړی ده یتیم مال نه ځان لری لری وساته هغه په سر باندې لاس راکاږه نو برمای وسی اصلاحون سعیرا وای زردا چې دې باور نه وځي باغ ګرم ورکی باغ لمبو والا ورکی بیا فرمای یوسیکم الله فی اولادکم یوسیکم الله فی اولادکم الله تعالی حکم کوي تاسو ته په بارا د اولاد تاسو کې ګور دې زینا غشپغم نمبر حکم شروع شو تقسیم الاموال فی فرائض المقدره اکم فرائض چې هغه مقرر شوې دي چا چا له حق ورکول دي هغه باره کې دا شپږم نمبر قانون دی دلته الله ذکر کو چې وصیت وصیت کوي تاسو ته الله وصیت خو د مړي آخري خبرې ته وایي خلک کوئی څه وصیت یې کړی دی او کاسه خبر هم کړی وای دلته زما ما سره ناسو ما ته دا خبرې وکړي وای ته ما اچانک بس ساتي لاړه هر چا ته څه کوي او دا دلته الله وای چې یوسیکم الله الله تاسو ته وصیت کوي مطلب دا دی چې دا حکم دی لبیان منسوخ کېدل نشته دا مضبوط حکم دی دا بناتی شي دا منسوخ کېدو والا نه دی یا دا مطلب چې کله سړی مړ کی یا کړې خبرې وکی هر سړی ا خبرې ډېرې ډېرې یادې نو وای دا حکم هم ډېر کلک ومنا ډېرې عمره څنګه د مړي د وصیت خبرې هر چاته کې نو دا مار چاته وکا بیان کا کلک په دې باندې عمل وکا نو فرمایي او سیکم الله یا دا معنا چې په معنا د حکم باندې حکم کوي تاسو ته الله فی اولادکم اغه مضبوط حکم گئی تاسو ته الله په بارا د اولاد تاسو کې په بارا د اولاد تاسو کې الله تاسو ته حکم کوي سراجی په خپل مقدمه کې لیکي قاعده واورا چې کله سړی مړ شي کله یو سړی مړ شو نو د هغه د مال سره یو څو حقوق متعلق دي دا هغه د مال سره یو څو حقوق منسلک دي هغه ډېر ضروري دي هغه یادول پکار دي اول نمبر چې مړی مړ شو تجهیز یې وکا تدفین یې وکا تکفین یې وکا دا هغه د کفن غم وکا دا هغه د مال نام دویم نمبر هغه قبر وکنه که چېرته کلیوال څوک نه مزدورۍ باندې څوک ولګوا دا هغه د مال نام دریم نمبر تکفین وکا کفن وکا تختیر اولا قبر تیار وکا اول نمبر دا دی دویم نمبر گورا پا دی میت مری باندی که قرزی نو قرز ادا کا که قرز نی نو بیا شکری ادا کا که قرز و گورا که قرز نی قرز ور قرزی دا چا قرز ور کا هر سڑی لپا کار دی جفل جب کی وصیت نامه ولی کی تا باندې بر سړی قرضی طالبا تبا چاله قرض ورکیا به تاخلی وای دی کې ما مړه وای مې دی کما ته یاد دی ته الله لعنت پدا دی سړی وریږي چې هغه یو عقد چا سره کوي پیسې چاله ورکې او دی کلب کې نه کوي ودی کا دا مرسته پته لګي تبا مړی بچې ستانه څه خبر دی حالتي به تا باندې ور لمبې بلیږي کمرګره دی خو و به خې به را تکونه بخې نو تا باندې حق پاتې شو هر شی لیکا فتو بو صغیر نو کبیرا ردی وجینا دویم نمبر قرض ورکا دمڑی سا قرض یا ورکام دریم نمبر اول خدا مال ټول دمڑی وو جوان دیو کلا دا جوان دیو ټول دا دو د باندې سرید د نابالغ بچو حقو او د خپل خزي د روټي د خرج دین علاوه د اچاره د سکار نشته چې دنا په سيزن لوالي لکه موږ پرونی وایزان هزار القسمه کله چې حاضر شي تقسیم د داخله مخکې خلک ټول غائب دي زنګدان شروع شو ټول وارثان راغلل حاضرین ناورسیدو هغه میراث خواره ټول راجا مشهور راغلل نو قرضه اول نمبر تجهیز تکفین تدفین وشو دویم نمبر قرضه ورکا دریم نمبر وصیت دا دغه مړی میت وصیت واوره وصیت یې څه کړی هغه ومنه وصیت کې یوه خبره واوره د میت ټول مال زر روپۍ دی دا وصیت وکړي په دې ژوندو باندې دا خپلې دا پیسې نه سوچ کیږي نو دا داسې وصیت وکړي چې زما دا زر روپۍ ټولې جومات کې ورکړي یا زما دا زر روپۍ دا دې امیر صاحب له ټولې ورکړي دا وصیت وکړي نو دا وصیت دا نامنظور دی وصیت چې کینو په درېمه حصه د مال کې وکا درې سوه روپۍ دي سو روپو وصیت کولی شي دې نه اخوا نه به منو که وکړي نو نه به منو دې وجې نه مال حال به ډېر یې مونږ تاسو ته وایو چې خپل ځان له څه وکړي وره دا بچې مال تا بیا نشي خلاصولی میاشت دوه هم چېرته دعاګانو کې یاد کړي بیا بچې ته یادی او نه دي هغه خپلوان رشته داران ملګري دې نه یادی چېرته دین دي چېرته خور کړی و هغه به در نظر راشي نو هغه به وصیت وکړي وایي په ما پسې به وایي هغه یو لاک روپۍ قرض ور یو لاک روپۍ ما پسې خیراتي کوي نو هغه بچی وایي ما ته یې اورېدلي دي ما ته یې ویل چې زر روپۍ خیراتي کوي هغه لاک براولي زر ته براولي بچی وره بیا ستا پروا نه کوي نو اول نمبر تجهیز او تکفین دی دویم نمبر قرضه ده دریم نمبر وصیت د میت دی هغه وصیت ومنه څه وصیت یې کړی په هغې باندې عمل وکا راشه څلورم نمبر ته څلورم نمبر ترکه میراث کومه مال یې پرېښی دی هغې باره کې په ورثو کې زویل پروز شته زویل پروز په ورثو کې شته دا څه ته وایي هغه څوک چې قرآن یې حقوق بیان کړی دي چې د دې بچی پکې دومره حصه ده د دې لور پکې دومره حصه ده د ورور پکې دومره ده د پلار پکې دومره ده د ابۍ پکې دومره ده دې ته زویل پروز وایي زویل فروز هغه اکثر راضی اصول او فرو یعنی بچه زوین وسه کڑوسه کوده برا پلار نکا ور نکا دغه شان چې اصول او فرو دیتا زویل فروز وای کله د دې سړی هغه مان زویل فروز نه پاتې شو نو بیا به چا دا ورکه تدقه زویل فروز مبارکی دا دولس مسلې بیانېږي یوسیکم الله نواهلا ترد والله علیم حلیم پوری پدې دوه آیتونو کې دولس مسالې بیانې دي دا دولس مسالې آی کې شپږ مسالې زویل پروز نسبی دي پر اول آیات کې بیانې دي هغه شپږ مسالې سببی بیانې دي هغه په دویم آیات کې بیانې دي کدا زویل پروز نو زویل پروز نه مال پاتې شو نو بیا به چاله ورکړی کیږي بیا به عصبه ورته ورکړی کیږي عصبه څوک دی عصبه د میت هغه رشتہ دار چې د هغې واسطه ښځې ته نه یې رسېدلی عصبه هغه رشتہ دارانو ته وایي چې هغه د ښځې د طرف نه ستا رشتہ دار نه یې لکه پلار او تره شو دا رشتہ داران که چېرې د دې زویل عصباتو نه هم پاتې وو نو بیا زویل ارحام ورته وایي بیا با زویل ارحام دا مال اخلی چه آغا هاگ رشته داران دا مری دا دی مری او دا هاگ رشته دارانو پا منز کی رشته دا خزی دا طرف نی دا خزی دا طرف نی چه کم رشته داران دی بیا باقی دا مال اخلی که چری دغم نو نو بیا زمون پا نزبانی موالات دوست ورطوی امیر سفتیم زستا دوست یم آقا دیکل هر سور سور زما دا مال به تعالی در پی کی که دغم نه بیا با د مال با بیت المال تور کولای کی بیت المال والا بسی چل کئی دا مال برات لی دا دے میت دا امی پرشتو باندی بے لگئی دا مور پرشتہ دارانو بے لگئی کاغم نو دا مال برات لی دا دا پدے کلی کسا باندی بے لگئی دا قائدہ یادکا. اول نمبر زویل پوروز مال دا زویل پوروز دے دا بچو دے دا مور او پلار دے کتا او برا اصول او فرو کدا دیو نا پاتی و نو بیا عصابہ دی عصابہ سوک دی چیاغا دا مڑی خپل پا واسطے دا خدی سرا چی واسطے دا خدی سرا نئی چی دا خدی سرا واسطہ نئی حاغ رشتہ داران حاغ بے اخلی عصابہ پلار رونا دغا کدا دینم پاتی و زویل ارخام چی کم دا خدی طرف نرشتہ دارانی کدا دینم پاتی و نو موالات دوستان کدا دینم پاتی و بیت المال بیت المال والا بعد دا پکری باندی لگئی نو و زویل پروزو تا وکی دا زویل پروزو کی دولت مسائل پدی دو آیتونو کی بیانیگی اگا دولت مسائل پدی دو آیتونو کی بیانیگی دا زویل پروزو والا اول اشپگ مسائل پا اول آیات کی بیانیگی اول اشپگ مسئلے پدی اول آیات کی یو سیکم اللہ فی اولادکم پدی کی بیانی گی اغا اشپگ مسئلو کی اول آیات کی درے مسئلے دا دی کہ سڑے ملدے برا خلق یعنی پلار مور نکو برا پلار مور سو کے نشتے خفکت اولاد شتے زامنم شتے لونم شتے لارم نشتے مورم نشتے سڑے مر شو دا درے مسئلے دق بارہ کی بیانے گی بیا دا نوری درے مسئلے آغا دا دے بارہ کی بیانے گی جی سڑے مر شو پلار امشتے مور امشتے لون امشتے زامن امشتے دا دق بارہ کی بیانے گی اول درے مسئلے آغا ما ہوئے چی دادی چی آبائی دادا نشتے دے خو زوے اولور شتے دقی بارا کی اول ادری مسئلے بیانی ہے نو وکی دا قطع وجو سرا فرمائی یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ مضبوط حکم کئی تاسو تا پبارا دا اولاد ستاسو کی یعنی پبارا دا میراث دا اولاد ستاسو کی لذکر مثل حظ الانثیین نارینا دا برابر دے د دو حصو د زنانو باندې یو سړی برابر دی د دو حصو د زنانو دلته اشکال پیدا کیږي چې ګوره فلیز زکری مثل حظ الانثیین د سړی سره حصہ ذکر نه شو د جنکو سره حصہ ذکر شو دا ولې دا د دې وجنا چې په حصہ کې په مال دولت کې زنانا اصل دے پا حساب کی زنانا اصل دا زکت دا دے خلقو دا دے مال نا محروم کری دا نو دے وجی نا دا دے زنانا سرا دا حضی دا حسی دا بر ہی تکے ہو لگی دو او سری دا خوزیم خلق ورکی جو دا ناری نا سرا آغا دا حسی تکے ہو نا لگی دو او دا سری دا نونے چی مخی کری دے وجی نا چی ناری نا پا دنیای قانون کی آغا مخی دے اصل دے نو سړی مخکی کو خو د برهو په لحاظ سره هغه زنانه مخکی کړه ځکه چې هغه خلکو د مال نه محرومه کړی ده هغې له څوک حق نه ورکوي نو دې وجه نه وایي واوره ګوره دې له حصه ورکه دا د حصې لایق ده د دې د پلار په مال کې حق دی څنګه چې ستا حق دی نو دې وجه نه نارینه اوله ذکر شو دنیایي قانون په لحاظ سره او د مال په لحاظ سره زنانه ذکر شوه چې کله تم حساب کې چې د کم وارس کم حصا دا اغیر اول شروع وکل که دا مور اتم حصا دا اول نمبر دا مور حصا جدا که بیش پگه مدا چا دا بیدری مدا چا دا بیش دوی مدا چا دا نو برمائی پلیز زکری دا پارا دا نارینا مثلو حضیرون سیعین برابر اغدوی سیدی پشان دا جینا کو باندی پشان دا جینا کو باندی یعنی دو جینا کئی او یوالک برابر دے لذکر مثل حاضر انثیین یو سڑے دا برابر دے دو حصو د جنکو باندی کور کی ابی دادا مڑشو یو الگ پاتی جو دو جنکے پاتی شو کور کی ٹوٹل 200 روپے دی مثال سو روپئے بالک والی سو بلا دو جنا کئی والی دا دو جنا کئی بلا سو بہ نمی کی پچاس تیوی پچاس تبری یا مکی فین کن لنسا ان کچریوی دا جنا کئی فوق اسنا تینی زیادی دا دوونا فلہن سلوسا ما ترکو نو دا دیو دا پارا اغا دو بٹا تین مال لے اغا چی پریہ دے سلوسا اغا دو سلوس تی سمطلب کور دے پلار مر شو دا سڑی مور او پلار نشته ده والا جنکی پاتی شوی علکان نشته ده پا کور که جنکی پاتی شوی جنکی دو دی یا دا دو نزیاتی دی دلتا دا فوق را غلره فوق یا زائد ده چی بلکل فکی نشته لکان پان که دی فدری گو فوق الاناق دا فاتر سر نوا نو فوق یا زائد ده زائد ده یعنی یو جی نی آغی دا پارا نیم ده خوچی کل دا یوی نزیاتی چنو دوم پا کرالی دوم نزیاتی پا کرالی نو برمائی کچری وی جنکی فوق اسنتین زیاتی دا دوم دو پا کرالی دو او یا دا دوم نزیاتی فلهن نو دریو دا پارا سلوسا ما ترکا اگر دو سلوس تی اگر چی مال پاتی شوه ده یعنی توتل مال اگر با دری حسی شی دری سو روپای دی مثال پتاور روپای دری سو دی پا دی دری سو روپو کی دا دو سو روپای با کور که دو جنکی دی دری دی سلور دی هر سمر دی دا با دی والی او دا سو روپای چکم دی دا با نور ورساو تا ورکلشی پوشوی نو دیزه پوری اگر دو مسئله بیان کلشوی یو دا چی یو الگ دا دو جنکو دا حسو برابر دی یو الگ دا دو جنکو دا حسو برابر دی الک ولی الک لولی پرایسا ملاوی جی جنن نیما زکا چی دا زوان دی دا خرچه کئی دا کور کور تا مال راوڑی مزدوری کئی دیاری کئی جنی را خودل تا پلار کور نم ملاوی جلد خاون نم ملاوی جی دبل ملاوی جی نو جنی خرچم خاون کئی آغی تا خود خرچه کول ضرورت نیشتی خو بیا دا لگا نیما ایسا ولی ور کئی با تور یاداش چی خوری دا توالا چی خوشحال شی خزی رو پوتا دیده خوشحالی دا خوشحالی دا پارا دا زن لوالا نو پتا بانده خرچه سا نیشته کچه کور که ختم جی سری توای راورا چی نی ختم چی راورا نراوری چی دی بل منچه و تا که دا سری بای دا سجی دا دی سپخ کردی سری تا تمالا چی نیورو ندی راوری پا ما بانده نیز دا پتا راورندی نو خزی تا دا نیم حق چی ورکی دا دا دی دا خوشحالا ولو دا پارا نور باقی با نیستم نشته خدا زکت والا چستا گیلا رانشی چی بابا زمان ده و دی علکم ده نو مالی بکی ولی رانکرا ناولا مسئله چی یو سره دا دو جنکو برابر ده دویمه مسئله دا ذکر شوا چی کور کی پلار مل شو دا پلار امور نشته جنکی پاتی شوی دو یار دو نزیاتی نو داغی آغی با دو حیثی پا مال کی یعنی ټوټل مال بدری حصے شي دوی سی بجنه کول ورکړي شي وای سبا دا نور وارثانو نور ورکړي شي بس دې بیا ور یخشل الذین ودری یا کسان لو ترکو کدی اپریخی من خلفهم رستر دیونا ذریتن اولاد ضعافن کمزور خافو علیهم نو ودری په دې باندې فلیتقوا الله چی یریږي دی په ظلم کولو خافو علیهم چی دا ایریگی دا ظلم کول نپا دیو باندی فلیتقوا الله نو دیریگی دا لانا ولیقولو قولا سدیدا وعیدی وینا خیستا اگا خیستا وینا دی برابر وینا دی کئی نفرمائی بیامکی ان اللذین بیشکا کسان یا کلونا چی اگا آچائی اگا خوری اموالا